Na to, abych orkán zase posílil, jsem už neměl dostatek sil. Jen jsem sledoval, jak pod námi ubíhá krajina, jak míjíme jakési město a jak se každým kilometrem přibližuje i země pod námi. Zíral jsem předním oknem a uvažoval, kolik šancí asi máme tohle přežít. Respektive ne my. Já můžu umřít a znovu se vtělit, kdykoliv mě napadne. Simona touhle schopností na neštěstí nedisponuje. Nesnad, že by mi na ní nějak záleželo. Moje pravá podstata se vynořovala na světlo rychleji a rychleji. Můj lidský hostitel ustupoval do pozadí s každým zabitím, s každým použitím černé magie, s každou vzpomínkou. Jasně jsem si pamatoval své city k dívce ještě z Eudoxova paláce. Pamatoval jsem si je, ale už jsem je dávno necítil. Je to fajn pocit, být démon. Staráte se jen sami o sebe, věříte jen sami sobě. Ale občas můžete někoho potřebovat. Jako například vnadnou dívku, která kdykoliv splní jakýkoliv váš rozkaz. Dělej, pojď se připoutat, houkl jsem na Simonu. Před chvílí jsem jí přikázal, aby snědla všechno, na co narazí, takže se teď cpala rozsypaným cukrem, kávou, sušenkami a smetanou do kávy. Nic moc, ale každý ždibíček energie je dobrý. Dívka s bílými skvrnami sušené smetany na uniformě se usadila v křesle druhého pilota, já zatím lovil v paměti. Eudoxus dokázal nějak odstínit výbuch granátu, to jsem si pamatoval. A jestli něco takového umí Eudoxus, musím to já umět taky. Jen si vzpomenout. Země se blížila znepokojivě rychle, já si sugeroval oblíbené hořící listí. Tentokrát to zabralo ještě rychleji než posledně, ale žádné vzpomínky na magický štít se nevynořily. Jen ta hořící zahrada, okno a já nepřítomně zírající do kraje. Ne snad, že bych pohrdal vzpomínkami na devátou sféru, svou domovinu, ale teď na to není čas. Magický štít, magický štít, magický štít, mumlal jsem si horečnatě. Zem už je tak blízko, že jasně rozeznávám jednotlivé domy. Pádu do města už se asi nevyhneme. Potřebná vzpomínka nepřicházela. Město se přiblížilo natolik, že jsem rozeznával jednotlivé lidské postavičky. Simona začala pronikavě ječet. To, spolu s hořícím listím, konečně zabralo. Roztrhl jsem si zuby dlaň a šestkrát rukou mávl. Hustá krev dopadla na okénka, přístrojovou desku, dveře, podlahu a strop. Lidé ve městě se začali otáčet za zvukem padajícího letadla. Pronesl jsem několik slov a nakreslil na čelní sklo podivný obrazec. V kabině se začalo prudce ochlazovat, sklo pokryla jinovatka. Lidé začali prchat. Neuvěřitelnou rychlostí jsem namaloval stejný obrazec na dveře a Simona jej začala neuměle obtahovat na podlaze. Normálně bych ji byl odehnal, ale na to teď není čas. Její amatérská napodobenina bude muset stačit. Obřicho letadla škrtla televizní anténa nějakého paneláku. Spolu se Simonou jsem přidal další slova, napil se vlastní krve a plivl přímo doprostřed obrazce na podlaze. Letadlo profrčelo těsně vedle dalšího paneláku. Od dopadu nás dělí pouhé sekundy. Udeřil jsem Simonu do nosu, zachytil kapky padající krve a smísil je s vlastní krví. Plivl jsem do toho zbytek slin, obtiskl vlastní dlaň na dveře a zaječel poslední tři slova. Letadlo se dotklo asfaltu silnice. Ten náraz by nás za normálních okolností musel rozmáznout po kabině letadla. Kov kolem nás by se zbortil, křesla by se setrvačností urvala a já bych se probral někde úplně jinde. Simona by se probrala asi až v deváté sféře. Magický štít je ovšem něco nádherného. Mít v ruce šálek čaje, neudělala by se ani vlnka. Jakýsi nebožák v kabátě se rozstříkl o popraskané čelní sklo, čumák letadla nabral zběsile prchající škodovku, na levém okně se rozstříkla další krev. Zbylé křídlo prorazilo zeď blízkého paneláku, vyšlehly plameny. Letecké palivo, které vydrželo explozi prvního i druhého motoru, konečně vzplálo. Oheň byl najednou všude. Přes hustý dým jsme chvíli neviděli, kudy se to letadlo řítí. Simona se ke mně tiskla jako k poslední záchraně a já si snažil vzpomenout, jak dlouho může takový štít odolávat příšerným nárazům, ohni a vůbec uvolněné energii, která kolem nás panovala. To, že jsem si nebyl jistý, bylo možná nakonec dobře. Ledem potažená okénka začínala rychle tát. V následující chvíli se dým rozptýlil natolik, že jsem zahlédl rychle se přibližující dětské hřiště s prolézačkou. Andělé strážní mají nejspíš pohotovost do jednoho, mrtvé děti tentokrát nebudou. Čumák letadla smetl trubkovou konstrukci, písek vystříkl do stran, před letadlem narostl vchod dalšího paneláku. Simona na to jednou pohlédla, zaječela a zabořila mi obličej pevně do ramene. Já se díval dál. Odhadem jsme se pohybovali tak desetinovou rychlostí, než při samotném přistání. Přesto k nám vchod domů přímo letěl. Ti andělé nakonec pohotovost asi mít nebudou. Čumák rozrazil skleněné vchodové dveře a trup letadla ta příšerná energie zkroutila jako papírový model. Podlaha se nám pod nohama skrabatila, okénka popraskala. Oheň prošlehl takovou silou, až mi to lehce připálilo levé ucho. Rachot hroutícího se domu zaplnil svět. Prach a dým naplnili kabinu, magický štít pominul. Setrvačná síla nás srazila do kolen. Pak bylo najednou ticho. Až strašidelné, chtělo by se říct. Simona mi vzlikala na rameni a já se zvědavě rozhlédl. V kokpitu panovala skoro naprostá tma, ozařovaná jen ohýnkem planoucím v rohu. Roztříštěnými okny se dovnitř valil rozlámaný beton. Konstrukce kolem nás začala pomalu skřípět, jak se nosníky začaly poddávat obrovské mase sesypaného paneláku. Nejvyšší čas zmizet. Popadl jsem Simonu za rameno, donutil ji vstát a jedním mocným kopnutím vyrazil pokroucené dveře vedoucí do pasažerského oddělení. Nejspíš jsem si přitom roztříštil patu, ale to se dá vždycky spravit. Pasažerské oddělení už nepřipomínalo interiér letadla ani v nejmenším. Spíš to tu vypadalo jako v pomačkané plechovce od piva, do které někdo nasypal kousíčky betonu. Sedající konstrukce tu skřípěla o řád hlasitěji. Prach a dým dráždil ke kašli. Maximální možnou rychlostí jsme klopítali pomaličku se hroutícím letadlem, tam, kde se před chvilkou ozýval jen zvuk, bylo teď už jasně vidět, jak se plechové stěny deformují. Jestli to vydrží víc než další minutu, tak to bude zázrak. Dělej. Houkl jsem Simoně do ucha. Přímo před námi se nacházela široká trhlina plná slunečního světla. Byla daleko snad 3, snad 2 metry. Přesto jsem měl pocit, že to k ní nestihneme. Simona sebou trhla, vytřeštila oči a ožila. Nejvyšší čas. Nešetrně se mi prohodil vzniklou trhlinou a sám se vrhl za ní. Ten mačkající se plech už vypadal jako zrychlený záznam toho, co se s ním dělo před malou chviličkou. Jakoby letadlo spočívalo v zavírající se dlani nějakého obra. Parakotoulem jsem dopadl mezi betonové trosky. Dělat parakotoul mezi betonové trosky nemůžu doporučit nikomu jinému, než skalním masochistům. Nebo démonům milujícím bolest. Ostrá hrana mě prudce škrábla po čele, jakási drátěná výstuha mi hladce projela oční bulvou, rukami vjela do škvíry mezi panely plné jemné drtě, spříčila se v ní a s hlasitým zapraštěním povolila. Dvě žebra neunesla prudký náraz, v puse jsem měl najednou prach a plno krve. Pak jsem se konečně zastavil. Chvíli, docela malou chvíli mě nezajímalo nic než vlastní tělo. Se zážitky od Eudoxe se to sice nedalo srovnávat, ale i tak mě příval bolesti na chvíli zneschopnil. Byla sladká, omamná, bylo jí moc a chutnala tak, že jsem chvíli ječel čirým potěšením. Však jsem si tu trochu radosti zasloužil. Dívčí sténání někde po pravé straně mě vyrušilo z orgastického vytržení. Potřepal jsem hlavou, zahnal probuzený včelí roj, vzepěl se na zdravé ruce. Kdesi kolem žaludku mi vzplála kovářská výheň, ale tentokrát jsem bolest potlačil. To o prioritách už opakovat nebudu. Simona ležela na boku, čelo jí zdobila hluboká tržná rána, noha se v kotníku lomila do nepřirozeného úhlu a přímo nad hlavou jí vyčnívala jakási podivná ruka, ale jinak to s dívkou nevypadalo tak špatně. Její zvedající se hruď byla jasně patrná a to sténání taky nepatřilo umírajícímu. Seš v pořádku. Připlazil jsem se k ní na dosah. Než se mi podařilo promluvit, musel jsem si dvakrát odplivnout. První plivanec dopadl do stále si sedajícího prachu, tím druhým jsem se trefil přímo do oka nějaké mrtvé ženě. Z betonových sutiní vyčnívala jenom napůl rozmáčknutá hlava. Zima. Je mi zima, zasténala Simona hlasem 5leté holčičky. Nespokojeně jsem se zamračil, odhadem bylo zhruba tak na nule, což by spolu s šokem a předtím vydanou energií mohlo dívku i zabít. Tělo mého vojáka je doufejme odolnější. Půjdeme někam do tepla, plácl jsem první, co mě napadlo a přiložil ruku k dívčině čelu. Než jsem stačil otevřít pusu, rána se zatáhla. Přiznávám, dost mě to zaskočilo. Na kotník už jsem normální verbální magii potřeboval. Tedy až poté, co jsem jej hezky po lidsku manuálně narovnal do správné polohy. Simona se při tom lékařském úkonu prohnula jako při vyvrcholení. Až mě napadlo, jestli náhodou taky nevnímá bolest stejně jako já. Ale podle potu, bledé tváře a vytřeštěných očí bych řekl, že asi ne. V následujících chvílích jsem narychlo opravil vlastní tělo. Oko mi začalo srůstat téměř samovolně, ruka potřebovala jen pár pohlazení a docela jednoduché zaklínadlo, nad ranou na čele jsem jen mávl rukou. V dálce se ozvalo první zaječení houkačky, takže bychom sebou měli radši hodit. Nebojím se hasičů, to vážně ne. Jen bych nerad něco vysvětloval protiteroristickému komandu. Nevím, kdy přesně jsem na to přišel, ale bylo mi jasné, že ty stíhačky nebyly jen tak. Ani Eudoxus si snad nemůže dovolit vlastní letku bojových letadel. To má spíš velmi dobré kontakty s ruskou vládou. Čili o důvod víc, proč zmizet opravdu urychleně. Popadl jsem Simonu v podpaží, zavěsil si její ruku kolem krku a vyrazil po betonových troskách. Pád letadla zanechal ve městě příšernou spoušť. Po stranách hluboké brázdy planuly domy, stromy i tráva, sem tam se dala zahlédnout mrtvola, 10 metrů od nás hořelo auto převrácené na střechu. Polovina toho paneláku, co jsme o něj urazili zbývající křídlo, se zhroutila a odhalila nám tak pohled na život obyčejné ruské rodiny. Obyčejné ruské rodiny v nekompletním hořícím paneláku. Simona si při tom pohledu pozvracela leteckou uniformu, mě to připomnělo domov. Suť mi pod nohama nehezky ujížděla, takže jsem se nemohl soustředit, ale kdybych měl dost času, vydržel bych se na hořící dům dívat snad celou hodinu. Takhle věrně vystřiženou scénu z 9. sféry jsem ještě neviděl. Ti zoufalí lidé vrhající se z oken, ten dým, ten planoucí nábytek, ty mrtvoly. Vzpomínky mi v hlavě zas jednou zavířily nebývalou silou. To, že ujíždějící suť odhalila další mrtvá těla pod našima nohama, celou iluzi jen podtrhovalo. Letadlo uhasil zhroucený panelák, ale tady, mimo trosky domu, hořel oheň nestenčenou silou. Já v plamenech prorazil úzkou uličku jedním mávnutím ruky. Plameny zahučily a ustoupily stranou. Vyšli jsme se Simonou mimo zdevastovanou oblast jako dva poslové z pekla. K místu neštěstí se mezitím stačili seběhnout místní občané, takže náš průchod ohněm způsobil pár infarktů a jeden záchvat nábožného poblouznění. Z prudkého pokřižování nějaké důchodkyně se mi udělalo na chvíli tak zle, že Simona málem nebyla jediná pozvracená, ale na poslední chvíli se mi podařilo žaludek ovládnout. Překročil jsem jednoho staříka svírajícího si krajinu srdeční, popadl pod krkem jakéhosi mladíka. Maješ automobil. Vypálil jsem otázku. Čože to? Vytřeštil mládenec oči. Nenamáhal jsem se odpovědí a místo toho se dotkl jeho mysli. Kluk vytřeštil oči, zalovil v kapse a podal mi klíčky. Má celkem obstarožní škodovku, která stojí 50 metrů odsud. Kromě toho jsem zjistil, že už nejsme v Rusku. Havarovali jsme přímo v Košicích. Za to, že nás při přeletu slovenských hranic nesestřelili, můžu vděčit nejspíš jen příšernému počasí. Příjezd ozbrojených sil se tím ovšem posunul do kategorie nevyhnutelného. Odstrčil jsem dalšího muže a výhružným pohledem donutil k ústupu další dva. Na rameno mi dopadla mohutná tlapa nějakého zarostlého chlapa. Pěst se rozlétla přímo proti mému obličeji. Uhnout jsem nestačil. Poručit jeho metabolismu ano. Ruka neškodně minula mou hlavu a chlap se popadl za břicho. Vytřeštil oči, dlouze, mastně říhl. Já kvapně poodstoupil. Chlap vzplanul jako pochodeň. Využil jsem chvíle překvapení, prorazil zbytkem seběhnuvšího se davu a rozběhl se k mladíkově škodovce. Simonu jsem musel sice spíš vláčet, než že by běžela sama, ale nakonec jsem se k autu dostal dřív, než 100 metrů od nás zastavilo první policejní auto. Nacpal jsem vytřeštěnou Simonu za volant a sám se zhroutil na sedadlo spolujezdce. Ovládat auto by šlo úplně stejně jako Eudoxův tryskáč. Jen by mě to asi tak po půl hodině jízdy nevyhnutelně zabilo. Vzpamatuj se. Pleskl jsem zakrvácenou dívku tvrdě přes obě tváře. Netuším, co ji zase tak sebralo. Že by to, že přežila pád letadla. Nebo pohled na mrtvoli. Jestli chce být mou oddanou žákyní, tak si bude muset zvykat na obojí. Simoniny oči se zaostřily a já pro jistotu přidal další dvě facky. Jeď. Zařval jsem jí přímo do ucha, až sebou trhla. Omámení z ní spadlo jako šaty z nevěsty o svatební noci. Motor zarachotil, kola se protočila. Přetížení mě zarazilo hluboce do sedadla, jak Simona málem prošlápla podlahu. Ve zpětném zrcátku jsem zaznamenal, jak se k zastavujícím policejním autům přidávají i dva vojenské džípy a tři hasičské cisterny. Do hořícího paneláku se zakously tlusté proudy vody, vojáci začali rozhánět dav. Pak mi celá scenérie zmizela v dálce. Upíral jsem zrak do zrcátka a doufal, že si policie nespojí náš bleskový útěk se spouští, co za námi panovala. V duchu jsem přitom proklínal sebe i Simonu. Holku za to, že ji nenapadlo odjet hezky potichoučku, polehoučku. Nenápadně. Sebe za to, že jsem jí to neřekl. Jako by se od ženské za volantem dalo čekat něco rozumného. Fajn, nevšimli si nás, otočil jsem se k dívce s ulehčením. Otevřela pusu. K dalšímu se nedostala. Přímo před námi sjel do asfaltu blesk. Simona zaječela, já popadl volant. Pozdě. Škodovka dostala na namrzlé silnici smyk, auto se roztočilo jako káča. Odstředivá síla mnou mrskla na boční dveře, hlavou jsem křápl o sklo. Přesto jsem stačil zahlédnout, jak uprostřed bublajícího asfaltu stojí starý známý. Šedé sako, šedé vlasy, unavený obličej. A taky Colt. Než auto provedlo další otočku, Colt mi mířil mezi oči. Natáhl jsem ruku, připraven kulku zastavit ve vzduchu. Práskl výstřel. Můj mozek se rozstříkl po kabině. A do prdele, pravil jsem potichoučku s očima vytřeštěnýma. To už jsem samozřejmě neseděl v autě. To jsem stál na chodníku, v rukou svíral berle a namrzlými skly brýlí zíral na neobvyklou scénu přede mnou. Pneumatiky kvičely, z Coltu se kouřilo a boční okénko auta bylo zacákané hustou krví. Ten neznámý kdosi se zbraní se na rotující auto netečně díval, pak sfoukl kouř zlehka stoupající z hlavně, zasunul zbraň pod sako a otočil se k odchodu, jako by se nechumelilo. V tom jeho podivně mladém i starém obličeji zároveň se nepohnul ani sval. Jakoby pro něj bylo střílení démonů na denním pořádku. Když mi poslední myšlenka došla naplno, málem jsem zařval. Střílení démonů. Kurva, kurva, kurva a ještě jednou kurva. Jdou po mně mocnosti.